أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, nu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ñu ngi àndaat ak yéen ci buntu ñaar fukkeel ak juróom benn ci kitaabu tawxid. buntu bi di jàngale ma jaa fi nusra, li ñëw ci jot. mu ne Abu Saada kenn la ci borom xam-xam yi jàngale, nee na an nusratu darbun min al ilaaj war ruqiya. nee na baat bi di nusra, li muy tekki, mu ne lu ñuy jëfandikoo la ci fajaate ak mocc. yualiju bihi man kaana yuzannu anna bihi massan min al jinni. nee na ki koy jëfandikoo di ko def, di ko fajee, ki ñu koy fajee dañoo jàpp ne jinne daf ko laal. ku ñu jàpp ne jinne daf laa laal, ki lay faj mooy jëfandikoo baat yii yiy wax an nusra. mu ne sumiyat nusra, looloo tax ñu tuddee ko loolu. li annahu yunsaru biha anhu ma xaamarahu min adda. mu ne ndax ki koy def daf koy def ci ki nga xam ne moom la feebar bi jàpp. ay yuk safu wa yuzaalu, mu def ko pour lan? Pour mbir mi fekkoon dañ ko fas, mu fecceeku, fekkoon dañ ko takk, mu tekkeeku, fekkoon dañ ko yeew, mu dagg, fekkoon ne luñ ko def la mu dañ. cheikh boobu ñu naan Saada moom noonu la tekkee an nusra. alhasan mu ne an nusra min asixri, mu ne lii ñu naan jat ci ak njabar la bokk, bokkul ci diine, ci njabar la bokk. wa qad nasartu anhu tanassuran wa minhu alhadis, nee na hadis ñëw na ci, bàyyikoo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam. léeg-léeg sax ñu firee ko qul a'uzu bi rabbi nnaas ay raqan, mu ne ki nga ki feebar ñu koy jàngal quran bi rabbi nnaas, ki koy jàngal quran bi rabbi nnaas lan la bëgg? Non, lan la koy def noonu? Loolu mu koy def nan la tudd? Déedéet loolu tuddul jat de, loolu mocc la tudd. kañ lay tudd jat? Su fekkee baat yi ñuy wax kenn xamu ko, du baati arab, du baati ñun sunu làkk yi yu nu digg, da koy jaxase ak di ci wulbati alquran wala hadis wala ñaan, su boobaa ñu tuddee ko jat. mu ne qaala ibnu aljawzi an nusratu xallu sihri anil mashur. ibnu aljawzi moom nee na an nusra mooy dindi njabar ci ki ñu njabar. ma mënoon la ko tekkee, nee na njabar la bu ñuy dindi ci ki ñu njabar. mu ne walaa yukaadu yuqdaru alayhi illa ma yurafu sixr, nee na loolu nag duñ ko xaw a mën a def. kii dindi njabar ci ku ñu njabar du ko xaw a mën a def lu dul mu xam ak njabar. su fekkee waa ji xamul njabar, du mën a dindi njabar géeñu def waa ji. kon ki koy dindi day xam li muy dindi lu mu ne. Jëlee nañ ci Jaabir mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila ani nushra, yonent bi laaj nañ ko. Fa qala hiya min amali shaytan, rawahu ahmad bi sanadin jayyid wa abu daud. Yonent laaj nañ ko ci baat bi di jat mu ne jëfi shaytaane la ahmad moo solo hadis boobu. Wa qad su'ila ahmadu anhuma fa qala ibnu mas'ud yukrahu hadha kulluhu. Imam ahmad nee na laaj nañ sax ibnu mas'ud mir mi mu ne la ca bokk lépp daal dañ ko sib. Amma yonent bi yàlla yónni woon moom bañ ko laaje lu mu wax nee na mbiru cheytaane la. Ndeke kon looloo tax mbiru faju ci wàllu jinne, ci wàllu cheytaan, suñ ne jinne nag wala ñu ne cheytaan, léele ci ku dëkk Sénégal fajkati jinne yi dañ ciy naxaate wala jabarkat yi dañ ciy naxaate. Léele nga gis am jabarkat boo xam ne danaan man alxuraan laay fajee, wala mu ne man fajuma jinne fajuma seytaane, lan laay faj? Rab. Wala mu ne rawaan. Fekk rawaan, rab, jinne, seytaane benn la, benn kese la. Waaye bëgg a tappale ak nax nit ñi ak mbubboo lu haram, te bëggoo xam ne nit ñi xam ne ci lu haram nga nekk, nga ne rawaan laay faj, man ay rawaan laay faj, wala nga ne man rab laay faj, fekk dara daganu ci. Li ñu daganal ci islam ci ku jinne jàpp mooy ñu mocc ko moccu sunna, jàngal ko aayaat yi, bu laajee ñu def ko ci ndox mu naan, wala mu sangu, wala ñu wis ko ko, ñu jàngal ko aaya yi. Bu fekkee ku njabar la, yonent bi jàngale nu ñuy dindee njabar, te mooy aaya yi ñuy jël di ko jàng ak jël xobi, xobi si déem tegale ko, ñaata xob? Juróom ñaar. Tegale ko ci xeer, tucc tuccal ko, jàng aaya yi, def ko ci ndox, boole ko ci, sang ci waaji, njabar bi day. Wala ku ñu takk xala, xam ngeen ku ñu takk xala? Booy xam nga xala? Xamoo ko? Baax na. Xala mooy léeg-léeg ngay bëgg benn xale bu jigéen bu ko takk, ah xale bu jigéen bi am na ñeen ñu bëggante loon, ñooñu bañ nga takk ko, ñu jéem-jéem mënuñ ci dara, ñoo bu la ci njabarkat, mu takk la dootoo nekk góor. Dégg nga de, loolu mooy xala. Surtout nag jouru mariage bi, loolu lu ëpp jouru mariage bi lay dal. Ñu takkal la soxna si, mu sëy si sa jabar la, guddi jot ngeen war a tëdd, fekk gaa yi yeew nañ la bu yàgg. Loolu mooy xala. Léegi nag nga fanaan nag am problème nag, dafa ne sa àdduna yàqu na, fekk du dara, mbiru cheytaane la. Boo xëyee nga dem ci yenn mbokk yi dindi loolu, mën nañ la kaa dindil. Mu ne hazal hadis, hadis bi nga xam ne rawahu ahmad wa rawahu abu daud fi sunanihi, abu daud solo ko ci sunnaam téeréem. Wal fadl ibnu ziyad fi kitab al masail, kooku tamit solo na ko ci téere boobu. Abdurazaq ak uqayl ibnu muallaq ibnu munabbah, ñii ñëpp solo nañ hadis boobu. Soo toppee càllale gi mu ne laaj bi nga xam ne laaj nañ ko ci nusra, mu ne loolu mooy li nga xam ne doon na ko def. Allati kaana ahlul jahiliya yasnaunaha, mu ne hiya min amali shaytan, right? mu ne loolu nga xam ne ceddo yi ñu ngi ko doon def suñ ne ahlul jahiliya mooy ceddo. léeg-léeg nga dégg kenn mu ne ba ma nekkee ci jahiliya, loolu wax bu garaaw la. munoo nekk julit nekk ci jahiliya. yow kay ne ba sama ngëm yàlla daayifee rek ma nekk ci caaxaan yi, waaye jahiliya mooy ak ceddo. ak ceddo ku ci nekk nekku ci lislaam. léeg nga dégg ay nit di ko wax naan ba ma nekkee ci maanaam ba ma nekkagul sunnit dañoo jàpp ne xëy na période yooyu jahiliya la. ku jahil ab jahil ki nekk ci ceddo ki ñuy wax xam ngeen ab ceddo du julli mooy ku amul diine. xëy na yow jamono yooyu yaa ngi góorgóorlu ci diine waaye lu bari leerul woon ci yow. léeg-léeg tamit nga dégg kenn ci borom xam-xam yi mu ne ñun ay tuubiin lañ ba ñu nekkee ca ceddo ga, looloo tax lii topp nu. kon nit foofu tamit coow li fa nekk mooy nit ki bu tuubee amatul droit def yi fu ceddo parce que tuub nga. munoo ne tuub naa ba pare di tarxiisaa di dugg ci mbirum ceddo di ca nekk di ko jëf bañ koo bàyyi. suñ la waxee nga ni ñun sunuy maam ay tuubeen la ñun munuñu ma bàyyi lii, kon kay tuubaguleen. kon nañu xam ne nusra muy lii ñuy jàng tey. yonente bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko laajee lu mu wax mu ne mbiru seytaane la, waaye yemu ci waaye mu ne ceddo ya ñoo ko daan def. allati kaana yasnauha ahlul jahiliya hiya min amali seytaan, nee na yooyu ceddo yi daan def démb mbiru seytaane la woon, jëfi seytaane la. kon léeg-léeg ci sunu yëngatu ci sunu wàllu dund diine am loo xamante ne ñu ngi ko fekk ci sunuy maam fekk baaxul dañ ko war a bàyyi. gis nga loolu ba léegi ni ñuy jàppee xar yi di leen takkal ay sagar yi xonk di ngeen koy gis ñu ne xar mi xarum benn melo la, takkal leen ko wala dagg leen nopp bi, te yëmbiru ceddo la ab julli waru ko def. ak yu baree baree baree bari yoo xam ne tey ci biir dëkk bi jaay aada ceddo yi ñoo ko doon def waaye ñun ba léegi nu ngi koy def. te loolu du diine. diine moom boo ci nekkee lépp luñ doon def ci mbirum ceddo da nga ko war a bàyyi. lépp loo xamante ne mbirum jahiliya la amutoo droit jege ko, ndax yow li ngay dund dafa leer, ndax ay texte ngay dund. rawatina nag loo xam ne texte yi dañ koo tere lu mel nii ñuy jàng tey. loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu moytandiko moytandikuloo ko suñu njaboot ak suñuy mbokk ñu déggal. mu ne laaj bi mu wax ne suy la imam ahmed ak ibnu masud mu ne lu ñu sib la. mu ne ànd ibnu masud yakrahu nusra. mu ne ibnu masud ci boppam moom ku ko bañoon la. gis nga ibnu masud mës na génn rek mu ñëw këram mu fekk jabaram am lu koy métti rek mu takk wuñ gu weex wuñ gu ñuul ak ban wëñ wuñ bu xonk, ñetti wëñ yooyu la gaa yi di takk. mu dugal ci baaraam rek daal di koy dagg ne ko ibnu masud ak waa këram doylu nañu lii, ñoom lii duñ ko def. dafa dugal loxam rek dagg. loolu ñaata ci ñun ñoo koy def? rawatina ko am ay loxo yu métteeg ko am engine ak ko am bëñ buy métteeg. xëy rek ñu ne la yow sa bëñ bi yàgg na de lii est ce que buñu kese la li wuurut de. yooyu lañ lay wax nag. yéen nag da ngeen a dëgër bopp waaye dem leen rek di ngeen xam ne ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf. yooyu la ñuy gëmloo nit ñi ay ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf. waaw yéen gëmu leen ko waaye dem leen rek. ab julit de du gëm xarfa fuufa. ab julit ab julit bu fekkee li muy wax ci moom dëgg la xarfa fuufa doo ko gëm. xarfa fuufa amul lu mu mën. mbir yooyu yëpp ay mbiru seytaane la. waaw léegi nag loolu lañ lay tiital. baaraam bi xaw a yàgg métti yow tamit nag defoo ci benn ñaan defoo ci benn askaar parce que wóolu woo sa bopp. waaye qulanjure fa la qulanjure bi naas ayatul kursi amana rasul ah aus bi kalimatillahi tamma bismillahi lazi la yaduru maa ismi cheyin fi l ardi wala fi sama. yooyu ku mënalul dara dara duna mënal tus. te sax yenn saa yi souvent ci ñooñu ngay dem ñuy mocc yooyu dañoo réer rek, waaye yenn saa yi sax ñu jàngal la loolu def ko ci daal di la koy takkar rek. Mais sénégalais yi ci boppam moo bëgg lu ñàng, sénégalais yi ci boppam moo gëm lu ñàng waaw. Moom ay ñaan yi ay xulaan du reflap tey bu la benn waaye mos na wax benn borom moom mu ne ko ñaanal ma damaa bëgg a tukki, waaye ne ko bismillah taalal loxo yi daal di jàng ayatul kursi tu. Mu ne ko li kese gis nga ni mu ko xeebee. Pour ñoom seen ñaan da ngaa war a def yi kenn xamul. Noonu la ñu def nag ba sunu diine bi yëpp lëndëm. Léeg-léeg nga ni nit tudd doom nodd la ak li xam mu ne la loolu kase loolu kase de da paa am na lu ñuy jàng loolu kenn mënu ko ñoom rek ñoo ko mën. Léeg-léeg ñu ne la sang néew bu sangee néew ay nag sang néew wóorul de dafa dangereux ngeen def attention ndax néew yi yemuñu. Boo sangee néew ba pare am nga looy wax. Loolu tax Sénégal kenn mënul dara loo wax dañoo yaakaar ne am na leneen lu nekk ci ginnaaw fekk dara amu ci. Parce que ñi fi nekkoon aussi loolu la ñu wone pour lan yéem a aakimoo mbir bi bu kenn xam ñoom léegi ñooy tudd ñooy sang ñooy takk sii yi ñooy def lépp pour aakimoo poñet gu ndaw ndawaan googu di ci faqastalu di génn bu ko kenn mën ñoom rek fekk dara amu ci. Takk sii amul lenn lu ñuy jàng lu xutbatul xaaj sang néew amul lenn looy def boo pare lu nga dem jàppiwaat jeex amul tudd doom amul lenn looy def lu dul nodd ak nga xam amul yeneen. Te sax am na ci hadis buñ ciy jam ci ñaari hadis yooyu loolu yëpp li ko waral mooy lii rek a xew ci sunu jamono bi mooy jël diine ji nëbb ko wala am yeneen yuñ ci dugal comme yii yeneen bi di tere sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag su ko defee kenn du xam ñi tiital nit ñi nee na Ibnu Mas'ud moom ku bañoon lii la da ko siboon parce que nee na jëfu cheytaane la. Kama yakrah taaliq at-tamaim mutlaqan ku bañoon tamit takk ay gàllaaj la gàllaaj nee nga dégg ñu ne yéen da ngeen dof gàllaaj fii lañ ko fekk sunuy maam di ko def ah moo tax Sénégal li ëpp ci nit ñi takkati gàllaaj lañ. Semaine bi passée am na benn waaye boo xamante ne dama ko nawoon trop dama ko nuyu ne ni mbagg mi rek daj affaire yi mu takk fi ba mu fees sama yaram bi dafa ndaw bi sama loxo ne rëpp ci affaire bi sama yaram bi dafa ndaw ma ni waaw kii ndekke moom fi mu toll day takk gàllaaj. Te li ci gën a dangereux nag mooy takk ay yax ak ay kànnaar ak ay xeer ak loolu nga xam ne mënul dara pus la mënul. Waaye comme réew mi moom réewum bokkaale la réewum njabar laak réewum seet ak pitaaw yooyu daanaka genn wàllu nit ñëpp dañ koy def. Néew na ci nit ñi tey ku dul takk gàllaaj néew na trop di nga gis waa joo xam ne mu ngi góorgóorlu ci diine di julli jëm jàkk fajar tisbar taksan timis gee waaye boo nee nii ndigg li wala mbagg yi wala otoom wala buntu këram rek wala biir saalam rek boo toogee ni ba siggi rek gis affaire yi ñu takk te loolu du diine. Waaye fii moom mënuñoo gëm ne loolu du diine. Yonte bi ndax mos na takk sallallahu alayhi wa sallam ndax mos na takk sul takk ndax takkloo na ay doomam ndax takkloo na Fatima saxaaba yi ndax daa nañ takk niñ ciy maye sax tanas tuut mooy Qur'an te kooku tamit dafa am ay charte. Kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kii moom nee na Ibnu Mas'ud ku ko bañoon la rawatina nag takk gàllaaj. Mu ne bu ñu demee ci Bukhari rahimahullah dañ fa fekk hadisu Qatada mu ne qultu li Ibnu Musayyib rajulun bihi tibb aw yu'khaz an imra'atihi an yuhalla ay yuhallu anhu aw yunsaru qala la la ba'sa bihi qala la ba'sa bihi innama yuridu bi al-islah amma ma yanfa'u falam yunhi anhu suñ demé ci pata da mu né laaj nañ borom xam xam bu tuddu ibnu musayyib ñu ko benn waye bo xamné mom di dafa bëgg faje wala ñu dindi ci soxnam mbir yo xamne dañ ko ko defoon mu ne ndax waajo yu mën nañ ko jatt wala ñu mocc ko mu ne la ba'sa bihi bonul lu bon amu ci lutax lu bon amu ci moy waaja ki koy def bu fekente ne lamuy wax ay baati arab la yu set comme mocc a'izuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytani wa hamma min kulli ayin lam wala bismillahi llati wala lu bax lay wax neena lol dara neeku ci waye bis bu baati raxé mu am luñ dul deg ak njaxas xamal ne musiba duguna wa lolo tax dem ci nit rek ñu ne day mocc deun sa deun recc wala ñu ne da nga rek day mocc wala ñu ne nga ñew rek mu naan la naan ni di ray naan ni xamal lu muy wax worul li gën moy mu wax la nga deug lu bëtt ci naan ni rek ni xamoo lu ñuy wax naan ni di fettas wala gis leen lool xamoo lu ñuy wax di naan ni di raay ci affaire bi naan ni ci bu yagge ñu tufli xamoo lu ñuy wax de kon li gën comme yow ya febar te da ngay faju boy faju nga fajo legi legi rek ci ngon ma ngi waxtaan ak ben xalé mu naan ma yamba day faj ndax lele ngay gi ci yenu douleur yi ñu jox la yamba nga mukki ñaar yoon affaire bi daldi sedd ak nga lepp lu aram yalla du digal nit mu fajo ko sangara kenn du ko fajo lepp lu aram duñu may nit mu fajo lu aram lepp lu aram rek aram na lu aram gend ci liggey aram na jaay aram na yimut aram na fajo bu don luñuy liggey la kenn duko liggey bu don luñuy jaay la kenn duko jaay bu don luñuy fajo la kenn duko fajo ndax dafa aram même bo ne gon ci yenn douleur yi bay bëgg dayit kenn dula diggel permettre la ne la nanal sangara wala muqal drok wala tukhal yamba wala dafa haram ab julli duko def mune waji bu fekke inma yuridu bihi al islah fekke waji dafa beug yewenal dafa beug defar dafa beug fajj mune fa amma ma yanfa falam yunha anhu bu fekke luy jeriñ la ken terew ke day jeriñ rek ken terew waye bu fekke du jeriñ day lor lolou diine tere nako ab julit daf ko wara moytandiku mu soriku mune qatada bi ñu doon wax moy ibnu daama mune siqa borom xam xam la won bu mag faqih ku degun diine la min ahfazi tabi'in mune ci generation bi topon ci sahaba yi ñi ci dakon mokal ci la bok ñi ne mu ngi faatu atam témir ak fuk ak lu ci téggu tuuti ci ay at ginnaw gaday yonnati bi alayhi salatu wassalam mune wax jimne rajulun bihi tib mune sihrun wala tubba tubba dela lolu njabar la motax ñu téré ko waye bu dé du njabar téré wuñ ko yuqalu lahu tubba ar-rajul bid-dammi iza suhira mune bu fekkente ne ak njabar la moom loolu lu nu dàq la, waaye bu fekkee ak njabar amul ca nit ki la muy fajoo, loolu mënees na kaa nangu ab jullit fajoo ko, ndax ak njabar dafa araam kenn du ko fajoo. léeg-léeg lenn ci ñun ñu ne waa ji dañ ko njabar, kon mun nañoo utiliser ak njabar dindi ko. Déedéet kenn du jël lu araam di ko faje lu haram. Waaw, ak njabar wala ak xërëm, xërëm du ko dindi, dañoo xërëm waa ji, kon nañu xërëm dindi ko. Bépp feebar boo gis mu tegu nit am na lu koy faj, xëy na kay ñun ñoo ko yóbbu ci ki nga xam ne mënul, waaye am na lu koy faj. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na yàlla jàngoro bu mu wàccee rek wàccee na garab gu koy faj, ba mu des benn jàngoro mooy dee dee daal moo amul garab. Waaye bépp jàngoro bu am nekk ci kaw suuf yàlla wàccee na lu koy faj, nit ñi xam nañ ko xamuñu. Waaw, léeg-léeg nag doomu aadama yi lu leen jege di leen di réer. Yonte yàlla Suleymaan amoon na benn doom bu feebar, tam ci feebar at yu yàgg. Suleymaan faj ba sonn mu jaaxle, mu ne jinne yéen daal di ngeen ma jaaxal, yéen ak ni ngeen amee xam-xam sama doom ji feebar, yéen kenn ci yéen mënu ko faj. Ñu ne ko waaw, ñu ne wax dëgg yàlla tële nañ, def nañ lu ñu xamoon lépp. Ki des daal ci jinne yi koo xam ne daal defagu ci pexe, mooy am na benn jinne boo xam ne ñeen fukki at yu nekk dana génn ci biir géej gi place songam. Boobu daal lañu xam ne xëy na moom mu mun ci dara, mu ne dem na nga indi ko. Jinne yi daal di ñëw embuscade fi jinne ji di génnee, takk seeni fiir taxaw di ko xaar. Bu mu nee tëll rek ñu ne ko kras rek mu ree moom jinne bi. Ñu génne ko ci géej gi di ko yóbbu ci Suleymaan, mu ñëw fekk ñaari gaayin, ñaari waay toog ci benn suufu garab, mu romb leen rek ree. Ñu indi ko ba ci kanamu Suleymaan daal di koy sànni, mu toog ci suufu fauteuil Suleymaan, mu siggi xool Suleymaan daal di ree. Kenn ci jinne yi ko jàppoon daal ne Suleymaan kii daal jaaxal na. Suleymaan ne leen la mu ne kii ree na ñetti yoon te xamuñu lu tax mu ree. Suleymaan laaj ko sabab yi, ne ko yow dégg naa biñ la jàppee di la indi fii ree nga ñetti yoon, mu ne waaw. Suleymaan ne ko ree bu njëkk bi lan la, mu ne fi mu nekk ni juróom fukki at yu nekk sama kanam xam naa luy xew, waaye xaw moo ne tey dañ may jàpp. Kon laa yaalamul xayba man fi samawaati wal ard illa allah. xoolal moom xam na lu ne ci kanamam juróom fukki at, ñu xamoo ne tey dañ koy jàpp. ndekee li muy xam am na lu mu xamul. ñu ne ko waaw, bi nga rombee ñaar ñooñu suuf garab gi toog nag, mu ne ñooñu ay gaskatu or lañ, dañoo yendu di wër or ba sonn amuñu, te foofu ñu toog or ci kaw or lañ toog, te ñoom ñu ngi dem di wëri or, ñu ngi sonn ñoo di noppalu ci foofu ñu toog or kese la. Mu ne loolu laa leen xool rek ma ree. ñu ne ko waaw, fii léegi nag reetaan bi nga reetaan nag, mu ne ah lan ngeen bëgg, du da ngeen di faj xale bi. ñu ne waaw, mu ne Suleymaan garab gi nga toog tiim la mooy faj xale bi. loolu mooy wane doomu aadama souvent lu ko jege du ko gis. gis nga tey buñ laajoon benn laaj, da ngay gis ku nekk au lieu mu xool lu ko jege, xelam dem na France, kii dem na Arabie Saoudite, kii dem na fekk liñ la laaj mu ngi nii sax toog. ba ci gis nga garab yi di ñu faj, da ngay gis koo xam dafa feebar ñu koy yenu di ko yóbbu fu kenn xamut, fekk garab yi koy faj mu ngi fii ci marché bi di jar ay fanweer ak ñaar fukk ak juróomi dërëm ak lu kenn xamul, fekk moom mu ngi wëri ay ordonnance 200000. doomu aadama nag loolu la bëgg. gis nga ñaata at 14 ans nga faju. Allahu akbar. Mais je ne sais pas ni quoi faire. Ay faire rek ni ñu ay faire entre plate 1250 et bindu li may ordonnance nañu. Gis nga? Moy moy li wax xalal. Tour bi jotté damay jël affaire rek. Xol ordonnance normal. Ordonnance 100000 ak faire 1250. Faire 1250. Ka ngeen wuté la rek. Da nga ba ci bi am na jant bi di yéw tam ñu ñëw deux heures et quart. Parce que dara bi wacc normal. Gis nga ko naamu feere dante duma faafal mosul façon bi du nekk. Gis nga loolu moo lay wan ne souvent yenn saa yi doomu aadama yi lu koy faj mi ngi nii waaye nit ñi nit ñi seen bopp ñoo bëggul lu yomb. Même quand on ñëwee dañu dem ak dama dëkk bi dama ñu mosul. Ah tey boo demoon ci benn dëkk wala nga dem ci benn waaye ñu ne kaay dalay ñaanal rek nga ñëw mu daal ne bisimilah rahmaan ñu ne alhamdulilah bilaa boo ñëwee naan waay kii est ce que mën na dara kii ma ñëw amul lu ma jàngal lu dul fatiha jàpp nañ xoolal nit ñi jàpp nañ ne fatiha mënul dara nga dem ci benn waay mu ne la utal nag bu ñul ko nga bàyyi ba ñëpp nelaw yow tamit nga sol lu ñul ko nga rendi ko fu ñul ko gis nga xoolal yii da nga naan mun nañuy def dañuy lay tiital wax la yoo xamee nga ne yow sa bopp foog nga tiit nag bu ñuul ma sol yére yu ñuul ma rey ko fu ñuul gis nga wala utal lu yooyu lañ lay wax bàyyi ba bu la kenn gis nag bu la kenn gis na nga def attention de tiital la ba nga xam ne ndeysaan nga defe ne fekk dara fekk du tus dañ lay nax kese kese kese kese di lekk sa alal yenn saa nga gis ku ci faju ba xëy dee dem safara parce que bokkaale la wiroo dem nga safara même boo wéroon sax dafa haram léeg-léeg nga dékku ne yéen da ngeen naan lii baaxul te man bi ma feebaree bi ma ko defee dama wir loolu tekkiwul mu baax xata bu wiree su fekkee diine nee na haram na it boo ko defee nga wirit na nga xam ne def nga lu haram xata bu wiree jàppal ne def nga lu haram te lu haram ab julit war na kaa mooy te ndiku ab julit war na kaa daw mbokk yi ibnu al anbari nee na atub min al adwadi yuqaalu al ilaj adda tubun wa sixru min addaai wa yuqaalu lahu tub kii moom kenn la ci borom xam-xam yoo xam ne daf ñuy dimbali dañuy firil baat yi ndax léeg-léeg baat yi am jafe-jafe doo ko mën a dégg ñoom ñu indil la ko yombal la baat yi daal di la koy tasal mu ne yuqaalu al ilaj adda mu ne lépp luy saafara ñu ngi koy tuddee garab lépp loo xam ne garab la boo ko naanee nga wér loolu ci xeetu faju lay dugg xeetu faju nag léeg-léeg ñu ne la naanal reyni sàngam wala xasu sàngam wala xobi sàngam wala sungufu sàngam loolu araamul ñu mën na naan reen mën nga baxal xob mën nga xas mën nga dagg reen mën nga naan sunguf waaye dafa am sarse de lan mooy sarse yi sunguf si bu ci def dara sungufu nan la indil benn sungufu tooy la naanal sunguf si kese waaye ci du ci dugal pétaaw wala yugal ci lamb ñuul ba pare dokkoo naan wala sungufu nangam la wala reenu nangam la da nga koy baxal naan yemal ci loolu léeg-léeg sunguf bi kese mooy faj mais waa ji bañ boo ko naanee nga tane nga dem jox ko keneen ne ko man def sama lii ba mii ne nangam laam laan da lay jéemoo waa dafa am lu ma ciy kii lu ma ciy ñaan wala lu ma ciy bind wala lu ma ciy def pour yow nga bañ koo joxe keneen loolu kese la mais léeg-léeg ci sa feebari yaram yi am benn garab boo xam ne boo naanee sunguf bi, wala nga naan nga baxal, wala nga naan reeni, wala nga baxal xob yi rek garabu mang, wala lay fay danos. Est ce que bokk naa dafa am loo ciy boole? Mais léene yenn saa yi nga ñàkk xam, comme gars yi ni ñu daan def dimb, nga ñëw am lu la gaañ, waaye ne la xaara xaara bu ma la moccee ba pare, bu ma la moccalee ba pare, léegi boo nebee nga naan xoobu mango rek da ngay wir, fekk lu bëgg a nax. Mais foog mu nga daakaar nag jural dina yooyu muy wax jël jël jël affaire yooyu, fekk xoobu mango bi rek boo ko naanee affaire bi wàcc. Ak yeneen ak yeneen ak yi bëri na bëri na bëri na. Waaye sunguf boobu mu lay jox nangam ak nangam bu faju la tudd, faju boobu tamit nag bu leen jàpp ne xaraam na. Waaye tamit boo koy def na nga xam lan nga mar a naan ci quantité li ngay naan. Léeg-léeg nga jàpp benn garab baxal ko naan dose bi ëpp, nga naan loo warta naan ci kii bi mu ëpp muy indi la problème. Mi ngi mel ni comprimé yi rek ñu lay bindal. Suñ la nee na nga naan benn comprimé nga dem naan 10 am lay indil problème la lay indil. Gis nga dañ naan la benn suba benn midi benn ngoon, wala ñu ne la benn suba benn ngoon, wala ñu ne la benn rek ngay naan, noonu la tamit la mel. Ku ci xamul nag bu fekkee ne dafa commencé di faj ba dugal la ci loolu, yow boo ñëwee nga dugg ci da ngay am problème. Semaine bële passé dégg naa ci rajo bi ñaari jëkkër ak jabar yu demoon faju yi ci benn àll, biñ demee waa ji naan la leen garab ba pare ñu tegu ci seen fas bi di ñibbi, dañoo xëm ci kaw fas bi saret bi ñoom ñaar, comme ñaar lañ woon. Bi leen waa ji joxee garab gi ñu naan ba pare ñu xëm, xamatuñu fuñ jëm, fas bi dafa wër ak ñoom àll bi ba ñu dee ci kaw fas bi. Wala bi leen nit ñi di for ci kaw fas bi fekk sonn nañ, biñ leen di jéem a rawale di leen yóbbu hôpital ñoom ñaar ñoom ñi faatu te dañoo demoon faju ji. Parce que ndaw si dafa ne dafa amoon doom, mais après mu toog ay at mu gëj a am doom. Léegi ñu dem ci benn sëriñ nee nañ bu ne mën naa faj loolu, jox leen garab ñu naan, ñoom ñaar ñëpp ñu dee. Léegi nag xool leen foofu li fa nekk ci hikma yàlla. Ndaw si lu mu bëggoon doom, lan moo ko ci dal dee. Léegi bañ a am doom ak dund ak am doom dee, lu ëpp avantage loolu daloon ko muy continuer dundam ak lii dal ko lu gënoon baax. Asa an takrahu shay wa huwa khayrun lakum, asa an tuhibbu shay wallahu ya'lam antum la ta'lamun. Yenn saa yi nga bëgg dara fekk loolu nga bëgg baaxul ci yow. Yenn saa yi nga bañ dara loolu nga bañ moo baax ci yow, ndax yàlla moo xam xamoo. Doom la bëggoon lu mu ci jële amul doom dee, te deew yemul ci moom kese moo dee, waaye moom ñaar ñëpp ñoo ànd dee. Après waa ji daw Serigne Ba bañ ko waxee loolu dafa daw dem biir Gambie, comme frontière la woon diggante Gambie ak Sénégal mu daw. Gis nga, parce que lim leen jox ñu naan ko dafa ëpp. Kon mbokk yi, loolu mooy suñu darsa tey, mooy ñaari hadith yooyu. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ñun dégg ak topp jéggal ñu njuumte yi. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu amee ay questions incha allah.